กำลังเข้าสู่แผ่นดินคานาอันแล้วนะ ดูนั่นสิพี่อับรามข้าชอบที่นี่เหลือเกินดูหุบเขากว้างใหญ่ทั้งนั้นสิทุ่งหญ้าก็เขียวสดจริงๆนะต้นมะกอกเทศต้นโอ๊กใหญ่ที่ดินที่นี่สวยงามจริงๆนะ สาลายโลดพื้นดินที่นี่นะมันดีทุกอย่างแต่คนสิคนที่นี่นะมันไม่ได้ดีงามเหมือนกับที่ดินพวกเขาทำให้ข้ารู้สึกอึดอัดกราบไหว้พระเทียมเทพที่แย่กว่านั้นเขานมัสการมารซาตานด้วยการฆ่าคนเป็นเครื่องบูชา ทำไมคนพวกนี้ถึงได้เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เหนือธรรมชาติกันมากถึงขนาดนี ้แล้วเราจะหยุดตั้งบ้านเรือนตรงนี้ไหม ไม่ได้หรอกเราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ได้ข้านายอยากจะเดินทางไปยังดินแดนแถบนี้เพื่อจะดูว่ามีที่ที่ดีกว่านี้หรือไม่เมืองนี้นะมีชื่อว่าเชเคม คืนนั้นพระเจ้าได้ปรากฏให้แก่อับรามในความฝัน อับรามเราจะมอบผืนดินนี้ให้แก่ลูกหลานของเจ้า โอ้พระเจ้าพระเจ้าพูดกับข้าหรือนี่พระองค์ตรัสว่าจะยกแผ่นดินนี้ให้แก่ลูกหลานของข้าแต่ข้ายังไม่มีลูกพรุ่งนี้เช้าเราจะต้องสร้างแท่นบูชาถวายแก่พระเจ้า จากนั้นอับรามและครอบครัวก็เดินทางลงไปทางทิศใต้ทุกแห่งที่เขาหยุดพักก็จะตั้งแท่นบูชาและนำทุกคนเข้าร่วมนมัสการพระเจ้าดินแดนแถบนี้บางปีก็อุดมสมบูรณ์บางปีก็แห้งแล้งบางครั้งเมื่อฝนไม่ตกก็จะทำให้เกิดการกันดานอาหาร แต่ลุงครับเราต้องทำอะไรสักอย่างนึงตอนนี้สัตว์เลี้ยงของเรากำลังจะอดตายอยู่แล้ว ซาลายเธอคิดว่าเราควรจะทำอย่างไรดี ข้าคิดว่าพระเจ้ากำลังทดสอบท่านนะพระเจ้าที่เรารับใช้เพิ่งจะให้แม่น้ำแล้วก็ฝนแก่เราถ้าพระองค์ยอมให้เกิดความแห้งแล้งข้าว่าพระองค์ก็น่าจะมีเหตุผลอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆ เธอพูดถูกแล้วล่ะเราจะต้องออกไปจากที่นี่ไปหาที่ดินที่มีน้ำและหญ้าจะดีกว่าสารายโลดข้าได้ยินข่าวว่าดินแดนริมแม่น้ำนายเนี่ยมีน้ำท่าอุดมสมบูรณ์กษัตริย์ของเมืองนั้นก็ใจดีและยินดีต้อนรับคนแปลกหน้าด้วย ถ้าอย่างนั้นก็ทำตามที่ท่านพี่แนะนำก็แล้วกันนะให้เราไปอียิปต์กันเถอะ ตกลงเราจะอยู่ที่นั่นชั่วคราวเท่านั้นนะ ทำไมเงียบไปล่ะพี่อับราม ข้ากำลังคิดอะไรอยู ่เป็นห่วงอะไรเหรอ คือว่าสาราย มีอะไรแล้วท่านพี ่คือว่าเจ้าเป็นคนที่หน้าตาสวยงามที่สุด สวยตามสายตาคนแก่อย่างพี่น่ะสิข้าน่ะไม่ได้อายุน้อยลงทุกวันนะ ไม่นะข้าไม่ได้แก่ถึงขนาดนั้นฟังนะสารายเจ้าน่ะยังเป็นผู้หญิงที่สวยอยู่และข้าก็ได้ยินว่ากษัตริย์ของอียิปต์น่ะก็มีฮาเร็มสำหรับผู้หญิงสวย ๆถ้าอย่างนั้นส่วนข้าก็ตัดไปได้เลยละ นี่ข้าพูดจริงนะสารายกษัตริย์อียิปต์น่ะเป็นผู้ที่อยากได้ผู้หญิงสวยๆไว้ปรนิบัติตัวเองนะ แต่ข้าแต่งงานแล้วนะท่านคงไม่อยากได้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะเสียเกียรติพระองค์หมดนะ แต่ว่าฟังให้ดีนะสารายกษัตริย์อียิปต์ไม่มีธรรมะคนอย่างนี้อยากได้อะไรก็หามาได้ทุกอย่างเมื่อพระองค์เห็นเจ้าก็อาจจะอยากได้เจ้าท่านก็คงจะจัดการกับข้าแน่เพื่อจะเอาตัวเจ้าไป จัดการกับท่านพี่เหรอ ใช่ข้าให้ตายซิไหมล่ะ โอ้ยน่ากลัวจริงจริง ข้าจึงคิดว่าเราควรเก็บเรื่องนี้เป็นความลับว่าเราเป็นสามีภรรยากันถ้าเราบอกกษัตริย์ว่าเราเป็นพี่น้องกันเนี่ยพระองค์ก็จะไม่ทำอันตรายนะ หลอกคนอื่นเหรอแต่ท่านพี่เนี่ยเป เป็นคนที่มีความเชื่อนะ แต่ที่จริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องโกหกนะเพราะเราต่างก็เป็นพี่น้องกันอยู่แล้วเรามีพ่อคนเดียวกันแต่คนละแม่เท่านั้นเอง แต่มันก็เป็นการหลอกลวงอยู่ดีล่ะพี่ท่าน ใช่แต่เรื่องนี้มันไม่เหมือนของคนอื่นๆนะเราทำเพื่อรักษาชีวิตไว้นะ ท่านพี่เนี่ยไม่เชื่อเหรอว่าพระเจ้าน่ะสามารถปกป้องเราจากกษัตริย์ได ้ใช่สารายแต่ขอให้เจ้าบอกเขาว่าเจ้าน่ะเป็นน้องสาวคนเล็กของข้าก็พอ แต่มันก็เหมือนกันนั่นแหละฉันคิดว่าการโกหกน่ะมันไม่มีอะไรดีหรอกนะมันเป็นการไม่ซื่อสัตย์นะท่านพี ่แล้วเวลาก็ผ่านไปเมื่ออับรามได้เข้าไปในอียิปต์ชาวเมืองที่นั่นเมื่อได้เห็นความงามของนางซารายแล้วก็เล่าขานกันจนเรื่องนี้ได้ยินถึงฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต ์สารายเธออยู่ไหนสาราย ลุงอับราม อ๋อโลดป้าเขาเจ้าอยู่ไหนล่ะ พวกเขาเอาป้าไปแล้วครับ ฮะเอาไปไหนแล้วเอาไปไหน เขาเอาป้าไปที่พระราชวังครับ ใครเป็นคนพาไป พวกเจ้านายและคนใช้ของกษัตริย์ครับ ไม่นานต่อมากลุ่มพวกข้ารับใช้ของกษัตริย์ก็เดินทางจากราชวังมาถึงที่อยู่ของอับรามพร้อมกับนำของกำนันมามอบให้มีทั้งแกะแพะลาและอูฐและคนรับใช้ ทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไปได้นี่เป็นค่าสินสอดเลยสำหรับสารายพันยาของข้าเองนี่ฉันทำอะไรไปแล้วหรือนี ่การหลงกระทำผิดอันใหญ่หลวงของอับรามผลักดันให้เขาต้องคุกเข่าลงอธิษฐาน ข้าแต่พระเจ้าแห่งสวรรค์ผู้ทรงเมตตาขอให้โปรดเมตตาข้าพระองค์ด้วยขอได้โปรดยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ด้วยที่ได้ละเมิดคำสั่งสอนของพระองค์ด้วยความโง่เขลาขอทรงลงโทษข้าพระองค์ที่โกหกข้าแต่พระเจ้าขออย่าได้ลงโทษสารายเลยข้าพระองค์เป็นคนผิดเองไม่ใช่สารายโอ้ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์ได้กลับใจใหม่จากการที่ได้พูดโกหกแล้วจะไม่ทำอย่างนี้กับผู้ใดอีกหรือสงสัยพระเมตตาของพระองค์ขอทรงโปรดปกป้องสารายและนำเธอกลับบ้านอย่างปลอดภัยขอพระสิริจงเป็นของพระองค์อาเมน พระเจ้าได้ส่งโรคร้ายให้เกิดแก่ฟาโรห์และบรรดาข้ารับใช้ในราชวังของพระองค์เพราะเหตุที่เกิดจากซารายภรรยาของอับรามเมื่อฟาโรห์เข้าใจเหตุที่มาของโรคภัยร้ายนี้พระองค์ก็ได้เรียกให้อับรามเข้าไปในราชวัง อับรามนี่เจ้าทำอะไรไปทำไมเจ้าถึงไม่บอกว่าซารายเป็นภรรยาของเจ้าข้าเกือบทำสิ่งที่ผิดกับเธอและกับเจ้าโดยไม่รู้ตัวแต่เพราะพระเจ้าของเจ้าเข้ามาขัดขวางซะก่อนแล้วรักษาข้าจึงทำให้ข้าไม่ทำบาปใหญ่โตต่อเจ้า โอ้ข้าพระบาทขอได้โปรดอภัยด้วยเถอะ จงให้บำเหน็จแก่อับรามแต่ข้าจะไม่อนุญาตให้เจ้าอาศัยอยู่ในอียิปต์อีกต่อไปเอานี่ภรรยาของเจ้ารับนางไปซะและออกจากบ้านเมืองนี้ไปโดยเร็ว อับรามก็เดินทางออกจากอียิปต์พร้อมกับทุกชีวิตและทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีและโลดก็ออกเดินทางไปด้วยในที่สุดพวกเขาก็เดินทางออกไปทางทิศเหนือจนกระทั่งไปใกล้กับเมืองเปเทลที่ซึ่งครั้งหนึ่งอับรามเคยสร้างแท่นบูชาไว ้นายอับรามครับพิจารณากับคนเลี้ยงสัตว์ของญาติท่านด้วยผมก็ปล่อยวัวและแกะมากินหญ้าของทุ่งหญ้าท่านแล้วช่วยด้วยแล้วครับ เนรอดครับท่านบอกว่าพวกเราเนี่ยไม่ให้เอาแกะไปเลี้ยงห้วยฝั่งนู้นใช่ไหมครับ ข้าจะไม่ได้ว่าเคยทำอย่างไรเมื่อคราวที่แล้วอ่ะเมื่อพวกเจ้าข้ามไปและมีปัญหาเรื่องแย่งทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์กันอ่ะ ยังไงก็ตามข้าว่ามันไม่ยุติธรรมนะเพราะทุ่งหญ้าเนินเขาฝากตะวันออกอ่ะมันยังมีเยอะแยะ ท่านพี่อับราม ข้ารู้สึกเบื่อหน่ายกับเรื่องทะเลาะเบาแว้งผู้คิดเลี้ยงสัตว์ของโรดกับคนของเราได้ทนแล้วนะปัญหาก็คือเรามีสัตว์เลี้ยงมากเกินกว่าที่อยู่ด้วยกันแล้วนะ โรดเจ้าว่างเมื่อไรก็มาหาลุงหน่อยนะลุงมีเรื่องที่จะพูดด้วย